satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 20 sekund temu minęła 18. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki, a teraz serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Drogi, chodniki mogą być śliskie, przed gołoledzią ostrzegają synoptycy. 3-miesięczny areszt dla złodzieja, który ukradł samochód i próbował rozjechać policjanta. Są luki w deklaracji o relacjach handlowych Unii z Londynem po Brexicie. Ciężko będzie jeździć i chodzić. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gołoledzią na południu Polski. A wieczorem i w nocy, a także jutro rano od Dolnego Śląska po Podkarpacie, a także w Świętokrzyskiem pojawią się opady marznącej mrzawki. Warunki na drogach będą trudne, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To ostrzeżenie tutaj kierujemy głównie do kierowców. Warto zwrócić na to uwagę, trochę zwolnić, dostosować prędkość do warunków, które są na drodze, ale oczywiście także piesi powinni uważać. Gołoledź również może pojawić się na chodnikach. Warto uważać i być ostrożniejszym dzisiaj po południu i wieczorem. A ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 10. Uciekał kradzionym samochodem, próbował staranować policjantów, ci użyli broni. Podejrzany o kradzież auta Marek R. decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Sceny jak z filmu sensacyjnego rozegrały się w sobotę na warszawskim Targówku. Pierwsi za złodziejem ruszyli strażnicy miejscy, relacjonuje Paulina Onyszko z Komendy Stołecznej. Policjanci dawali mężczyźnie znaki do zatrzymania, ten nie reagował. Kiedy policjant stanął na drodze kierowcy, ten próbował go potrącić. Policjanci byli zmuszeni użyć broni, oddali strzały w kierunku pojazdu, by udaremić dalszą ucieczkę mężczyźnie. W pogoń ruszyły inne radiowozy. Uciekinier został zatrzymany. W prokuraturze usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjanta i kradzieży z włamaniem. Usłyszał też zarzut złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. Jak się okazało, miał odebrane prawo jazdy do 2019 roku. Grozi mu do 10 lat więzienia. Wstępnie uzgodniona dzisiaj deklaracja polityczna dotycząca relacji handlowych Unii z Wielką Brytanią po Brexicie ma luki. Urzędnicy mówią, że białe plamy trzeba uzupełnić. Ponad 30-stronicowy dokument opracowali negocjatorzy z Komisji Europejskiej i Wielkiej Brytanii i rozesłali do unijnych stolic. Założenie jest takie, że w niedzielę europejscy przywódcy zaakceptują deklarację polityczną wraz z umową brexitową dotyczącą warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Liczy na to Komisja Europejska, której przedstawiciel uzgodnił z Brytyjczykami zapisy deklaracji, ale pozostawił kilka spraw do wynegocjowania unijnym rządom. Mogę potwierdzić, że sprawa dostępu unijnych rybaków do brytyjskich łowisk i zapisy dotyczące przyszłości Gibraltaru pozostają jeszcze do ustalenia. Poinformował rzecznik Komisji Margarity Skinas. Jutro w Brukseli spotykają się wysłannicy 27 rządów i mają wspólnie porozumieć się w sprawie zapisów w deklaracji, tak by w niedzielę na szczycie nie było już problemów. Wprawdzie jeszcze w sobotę w Brukseli na rozmowach w komisji będzie premier Wielkiej Brytanii Theresa May, ale nie należy się spodziewać jakichś przełomowych decyzji, deklaracji czy uzgodnień. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Andrzej Rogojski prezesem Polskiego Radia. Na stanowisko powołała go Rada Mediów Narodowych. Rogojski dotychczas pełnił obowiązki prezesa spółki. Zapowiada, że jako prezes Polskiego Radia stawia przede wszystkim na ścisłą współpracę z wszystkimi pracownikami. Chcę, aby wszyscy poczuli, że tworzymy wspólnotę radiową, która się opiera różnego rodzaju podziałom politycznym, społecznym, osobistym. To jest oczywiście trudne zadanie, nie jeden powie, że niewykonalne, ale ja uważam, że to się da zrobić, a przynajmniej jeżeli chodzi o zdecydowaną większość pracowników, jestem przekonany, że taką wspólnotę będziemy tworzyć. Andrzej Rogojski pełnił obowiązki prezesa od 6 sierpnia, kiedy zawieszono w obowiązkach Jacka Sobalę. 28 sierpnia Rada Mediów Narodowych odwołała Sobalę z funkcji. Zbyt wielkie połowy ryb mogą pozbawić środków do życia 800 milionów ludzi zależnych od rybołówstwa, alarmuje od WWF Polska. Jak wynika z danych fundacji, ponad 90% zbadanych światowych ławic ryb jest przełowionych lub poławianych na najwyższym możliwym poziomie. Dlatego dziś z okazji Dnia Rybołówstwa WWF rozpoczyna ogólnoeuropejską kampanię. Niedługo znikną i nie chodzi tylko o ryby. Mówi Justyna Zajchowska z fundacji.

Program Trzeci Polskiego Radia. No, już 9, prawie 10 minut po 18 się zrobiło. To najpierw zaległości. Konkurs biegowy wygrywa pan Paweł z Warszawy. Serdecznie gratulujemy. A teraz państwu też przydadzą się telefony komórkowe 71 335, jeśli mają państwo ochotę na nową płytę Agi Zarianto. Nasza płyta tygodnia, nie ostatnia dzisiaj, 71335. Just when he was starting to play, someone yelled out, take him away. Then we heard him starting to boo. What did you do? What did you do? I reacted intelligently. Here's my method, try it and see. When somebody's running you down, you gotta turn it around, turn it around. So when they boo at me, you know what I do? I tell them boo to you too, boo to you too. I don't take it personally when somebody's booing at me. Makes no difference if the music is fine. I never pay it no mind, pay it no mind. When you're trying something that's new, you'll have people booing at you. When we hear them starting to boo, what do we do? What do we do? Well, when they boo at us, you know what we do? We tell them boo to you too. Pan Paweł z Warszawy i pani Katarzyna z Poznania, serdecznie gratulujemy. W trójce za chwilę, 3 po 3. Keep your chin up, play what you feel. Music's always grand if it's real. Even if they're cruel to you, you gotta do what you do. What you do when they're ready to tear you apart? Use your noodle and try to be smart. Don't just stand there taking abuse. You gotta put it to use, put it to use. You make them boo on cue. They say boo and you say boo to you too. Boo to you too, boo to you too. You make them boo on cue. They say boo and you say boo to you too. Boo to you too, boo to you too. You don't appreciate our music? Well, you have the right to boo at us. Come on, just boo. Boo to you too, boo to you too. We don't care, we're gonna do our thing anyway. So boo, boo. We're playing? Come on, just boo at us, we don't care. Boo to you too, boo to you too. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. I Krzysztof Jaruszyński. Dzień dobry. Dzisiaj panowie, Beatlesi królują w audycji popołudniowej. Dzisiaj, no dokładnie dzisiaj, okrągła rocznica jak nigdy. 50 lat temu ukazał się biały album i jestem przekonany, że przynajmniej jeden numer wszyscy panowie także kojarzycie z tej płyty. Obladi Oblada. Pamiętacie? Ja myślę, że ja znam więcej. Tak, dość tak, dobrze tak. Pamiętam ten album i Obladi Oblada zostało jako zapowiedź wydane w dwójce przed białą płytą, więc już była popularna w chwili, kiedy była premiera białej płyty. Ja zdaje się równolegle, o ile dobrze pamiętam, zespół Marmalade też Obladi Oblada nagrał od nich, no bardzo kradnąc. Proszę, bardzo proszę. Widzę, że moglibyśmy długo tak jeszcze o białym albumie, a tu kolejne tematy w kolejce. 3 po 3. Ułaskawienie można zawdzięczać tylko prezydentowi, a w Ameryce ułaskawiane są tradycyjnie co roku, tuż przed świętem dziękczynienia, indyki. I w tym roku oszczędzono życie dwóm. Jeden liczył sobie 18 kg i miał na imię PiS. A drugi... Przepraszam, jak? PiS, tak, aha, tak, tak. Ale to jest, to się pisze P-E-A-S. Czyli to jest groszek. Mi. Groszek, groszek. Groszek. A drugi 18,5 kg i miał na imię, ma na imię karoc. Czyli marchewka. Marchewka, marchewki. Tak. Czyli groszek z marchewką uratował tak naprawdę. To, czego dzieci nienawidzą. Ja jako dziecko tego nienawidziłem, nie wiem jak panowie. Ja akurat bardzo lubię, jak najbardziej. A może on właśnie nienawidził prezydent jako dziecko groszku z marchewką i powiedział tak, a ja was ułaskawię i zamiast iść do talerza, to będziecie żyli do późnej starości i skończycie w szpitalu podłączeni pod rurki i aparaty rozmaite, które będą was podtrzymywać. To kara jest dość brutalna. Krótna, ja, tak. myślę, że taki indyk to wolałby być zjedzony z borówkami, bo to przecież czysta przyjemność, tak, prawda? Tak, a ja bym chciał tylko zauważyć, że Amerykanie idą w ślad za pewną tradycją, którą już udało się napisać w innej części świata, na przykład w naszej części Europy, ułaskawić przed ogłoszeniem kary. Tak, ale to u nas też, tam też jest polityczna sprawa, dlatego że prezydent Trump powiedział, że ostrzega te dwa indyki, jakie ułaskawił, że demokraci z Izby Reprezentantów, bo oni wygrali teraz wybory, mogą wezwać oba te indyki do zeznawania przed komisją specjalną. Czyli że niby mają jakiś wpływ u prezydenta, tak? Tak, no w... Mają niby znajomości w najwyższych sferach władzy. No właśnie. To nie dość, że załatwił im długie życie w tym nie najpiękniejszym świecie, to jeszcze będą przed sądem. Nieźle. To się nazywa ułaskawienie. To ciekawe, jakie oni, te indyki, mają wobec niego dziękczynienie. No ja bym chciał powiedzieć tylko, że w tym roku w Ameryce, jak co roku, zostanie zjedzonych, uwaga, 100 milionów indyków. To tym się minus udało. Dwa, minus dwa. Minus dwa. Mnie zawsze fascynują, skąd takie szacunki? Jak to się liczy i prognozuje, że akurat... Nie, skąd oni nie to wiem, wiedzą? Ale takie szacunki są. Amerykanów jest 350 milionów, więc wychodzi na to, że... Średnia rodzina 3,5 osoby i już jest wynik. Na przykład. Mhm. No i myślę sobie tak, no, jak to implementować, jak to się teraz modnie mówi, do polskiego obyczaju politycznego. Panie Krzysztofie? Ja myślę, że nasz prezydent powinien ułaskawić dwa karpie. My się tak staramy państwa zabawić. Codziennie, od poniedziałku do czwartku, przychodzą tutaj satyrycy. Dziś pan Krzysztof Jaroszyński, od lat związany z Trójką, niegdyś z legendarnym programem 60 minut na godzinę. Tymczasem są ludzie, którzy nawet się nie muszą starać, a zabawiają wszystkich popachy. No po prostu, co powiedzą, to żart. Nawet... Proszę bardzo. No o tym pamiętaj. Potem ten jeden stworzył Platformę Obywatelską, drugi PiS. Ja teraz tworzę Partię Razem. Przepraszam. Partię Teraz. Przepraszam. Ryszard Petru. Ryszard Petru, o którym już w poniedziałek tutaj rozmawialiśmy w tym studiu, jest człowiekiem, który dostarcza niebywałej rozrywki. Jeśli ktoś z państwa nie usłyszał, to ja odcyfruję jego odpowiedź. Jego wypowiedź brzmi ona następująco. Jeden stworzył Prawo i Sprawiedliwość, domyślamy się, o kogo chodzi. Drugi stworzył Platformę Obywatelską, domyślamy się, o kogo chodzi. A ja stworzyłem właśnie Partię Razem. Przepraszam, Partię Teraz. Panowie, nie chce mi się wierzyć. No, nie chce mi się wierzyć, że to przypadkowo. Po prostu, że takie rzeczy. Że Ryszard Petru nie zna nazwy partii, którą wymyślił? No myślę, że nie zna. A może chodzi o jakiś rozgłos właśnie, o to, żeby żartować, żeby wspominać, żeby powtarzać, żeby utkwiło. Sorry, ja jestem dość słabo zainteresowany polityką i mam tutaj kłopoty, bo ja po pierwsze nie bardzo wiem, kto to jest Petru. To jest taki pan, który kiedyś był bankierem i nie chodzi o premiera, a potem postanowił zostać politykiem i stworzył Partię Nowoczesna. Po czym z tej partii został wyrzucony, a najpierw skutecznie skompromitował tę partię swoimi rozlicznymi, nieprzemyślanymi wypowiedziami. O, tak. I teraz postanowił założyć Partię Teraz. Czyli miał rację. Teraz założył Partię Teraz. Potem założy Partię Potem, a potem Kabaret Potem. Już o tym rozmawialiśmy tutaj. Ja tylko, ponieważ pan Krzysztof jest słabo zorientowany i to nie jest żaden żart. Naprawdę. Próbowałem go zachęcić do lektury rozlicznych wypowiedzi Ryszarda Petru. Nie dał się. Powiedział, że skutecznie oddziela się od polityki, nawet tej rozrywkowej. To ja tylko powiem, że ma pan Ryszard takie sukcesy na koncie, jak wymyślenie święta Sześciu Króli. To też człowiek, który jako wylansował tezę, że Konstytucja 3 maja obowiązuje do dziś. Jest to też wielki rewolucjonista, jeśli chodzi o historię, ponieważ jest autorem tezy, że imperia upadają u szczytu swojej potęgi, czego przykładem miało być Imperium Rzymskie, które upadło, jak wiemy, 300 lat po tym, jak było u szczytu potęgi. Ja nie wiem, czy jest sens dalej mówić, bo jest to też twórca powiedzenia Rubikoń, że na Rubikoniu przejechał się Jarosław Kaczyński. I teraz, kiedy wrócił z nową partią, pojawił się mem, że Ryszard Petru wrócił na białym wałkoniu. A proszę jeszcze mi powiedzieć, skoro już mam niedaleko źródła wiedzy, to czy pan Petru tę partię, którą tak nazwał, on stworzył niedawno? No tak ze 2 tygodnie, tydzień temu niespełna. Tak, no to się nie przyzwyczaił jeszcze. Mało tego, a być może nie ma potrzeby się przyzwyczajać, bo za chwilę może założyć jeszcze nową partię. Wszystko co nowe już było, jak się okazuje. Mówię to a propos telewizji. Wraca Big Brother. A, widziałem tego newsa. Pan Krzysztof jest tutaj, jak się okazuje, równie słabo zorientowany w dziedzinie Big Brothera, jak w dziedzinie... Próbowałem mu przypomnieć, że pierwszą edycję wygrał Janusz Dzięcioł, strażnik miejski ze Świecia, tak. Pamiętna postać. To było potem już... polityk. Potem tak, potem poseł Platformy Obywatelskiej. Tak jest. To było już, no ile? 17 lat temu? O, noś. Prawie 18. To i tak w późnym wieku to oglądałem. Ja trochę sobie przypominam tego Big Brothera, bo kiedy... oczywiście nie oglądałem tego, ale zapytałem kogoś, na czym ten program polega. Ten ktoś mówi, że to jest tak, że zbierają ludzi w jedno miejsce i to koniec. I każą im żyć razem, tak. I podglądają. I ktoś zapytał, a co oni tam robią? I padła odpowiedź, nic nie robią. Aha, nic nie robią. A ile zarabiają? Nic nie zarabiają. To po co oni tam są? Głównie chodzi o to, że strasznie się boją, żeby ich stamtąd nie wyrzucili. I ktoś przysłuchujący się naszej rozmowie powiedział, to dokładnie tak samo jak u mnie w pracy. O, to jest bardzo ciekawe. Ja nawet chciałem powiedzieć, taki wątek telewizyjny chciałem podjąć, bo mnie to jakoś fascynuje, że wszystko, milionerzy wrócili. Koło Fortuny wróciło, panie Krzysztofie. Teleranek wrócił. Wracają stare formaty. No tak? Wracają po prostu te najsłynniejsze. Co jeszcze mogłoby wrócić? No ja myślę, że no Wielka Gra mogłaby Wielka wrócić. Gra, właśnie. O. Nie za bardzo. Jestem pesymistą w tej sprawie, bo Wielka Gra to jest teleturniej wiedzowy. Tutaj troszkę mamy kłopotów, prawda? Dlaczego? No bo lepiej wygrać teleturniej nie wiedząc nic. Na przykład wybierając właściwą kulkę czy zasłonkę. No, Ryszard Petru nawet nie wie, jak się nazywa jego partia, no to miałby szansę w czymś takim. No, ale to trzeba nie wiedzieć nic. To tak, taki, co nie wie tylko jednej rzeczy, to on... To za mało. To za mało, nie ma szans, wygra. Tak? Natomiast jeżeli już o tym mówimy, tak sobie wyobrażamy, co by miało wrócić, to drodzy państwo, patrząc za okno na tę obrzydliwą szarzyznę listopadową, mam taką propozycję, żeby wróciły letnie prognozy pogody. 3 po 3. No ale panowie, jak tak się dłużej trochę nad tym zastanowić, to się obyczajność, media także przez te prawie 2 dekady bardzo zmieniły. Kiedyś wystarczyło po prostu wystąpić w takim Big Brotherze, ale jakie rzeczy od tego czasu ludzie robili w telewizji i to na żywo, to aż strach pomyśleć, jak to będzie wyglądało 20 niemal lat później. Tak samo, tylko głupiej. Mariusz Cieślik, Krzysztof Jaruzelski, bardzo dziękuję panowie. Dziękujemy. Do usłyszenia. 18.23 to jest ten moment, kiedy mamy dla państwa jeszcze jedną płytę tego dnia. Bardzo proszę, piękna zupełnie. Marianne Faithfull, 71335, 2 egzemplarze w treści imię, nazwisko, adres do korespondencji. There's no moon, no moon in Paris. And it's very lonely here tonight. Everywhere else there's a full moon, but not here, not now, and nothing's going right. What can I do but pretend to be brave?

Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Mamo, a dlaczego mięso ze Stoklotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład łopatka wieprzowa tylko 8,99 za kilogram, a kawa rozpuszczalna Chibo wybrane rodzaje 14,95. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie mija 18.30. Skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. Nieprzejezdna jest krajowa 19 w Lutrze koło Strzyżowa na Podkarpaciu. Zdarzyły się tam dwie osobówki. Ranne są dwie osoby i przewieziono je do szpitala. Policja wyznaczyła objazdy. Krajowa 19 prowadzi z Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Zatrzymano 59-latka, który oszukiwał metodą na wnuczka praktycznie w całym kraju. W sumie od starszych osób wyłudził 400 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Został zatrzymany przez policjantów w Świętokrzyskiem, zaraz po tym, jak oszukał kolejną osobę. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Prokuratura chce dla niego tymczasowego aresztu. Prezydent USA zezwolił amerykańskiemu wojsku na użycie w razie konieczności, jak to określił, śmiercionośnej siły na granicy z Meksykiem. Donald Trump zagroził też całkowitym zamknięciem na pewien okres granicy Stanów Zjednoczonych z południowym sąsiadem. Jak dodał, nie ma wyboru, ponieważ, tu cytat, mamy do czynienia z niebezpiecznymi ludźmi. Wcześniej karawany migrantów z krajów Ameryki Środkowej, która przez Meksyk ma zamiar dotrzeć do USA, Trump nazwał inwazją. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia gwarantowane głównie w północnej połowie kraju. Na południowym zachodzie, zwłaszcza na Przedgórzu Sudeckim, słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki, gołoleć gotowa. Temperatura dzisiaj w nocy od minus 7 na Podlasiu do minus 3 w centrum, około zera na zachodzie i na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Ale nie jesteś sam. Nie, nie, jest z nami gość. Mogę już przedstawić gościa? No to może najpierw posłuchajmy, co to za audycja. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. O, może teraz. Pani Halina Kochalska, Big Info Monitor, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry Dzień wieczór. Dobra. Big Info Monitor, czyli... Rejestr dłużników. Mm-hmm. Biuro Informacji Gospodarczych. I co kwartał pojawia się nowy raport dotyczący między innymi właśnie zatorów płatniczych i wygląda na to, chciałoby się powiedzieć, optymistycznie nie jest. Nie jest optymistycznie. Badamy sytuację właśnie płatności, wzajemnych płatności przedsiębiorstw co kwartał, bo też... Niektóre z tych przedsiębiorstw za to, że nie płacą swoim kontrahentom, trafiają później do naszego rejestru. Zachęcamy też w ogóle przedsiębiorstwa, żeby sprawdzały swoich przyszłych kontrahentów, ewentualnie też monitorowały na bieżąco tych, z którymi współpracują, by nie narażać się na brak płatności, co wcale nie jest rzadkością. Niestety nie każda transakcja, która wydaje się na początku czymś wymarzonym i doskonałym, doskonałym właśnie zleceniem, kończy się dobrze, bo nie wszyscy dostają wynagrodzenie. Ewentualnie trzeba na to wynagrodzenie długo czekać. Jakich branż dotyczy głównie to, że firmy nie płacą? Z naszego ostatniego raportu, teraz właśnie za ten czwarty kwartał, widać, że podejrzewam budowlanka, nie. Że ten odsetek firm właśnie, które skarżą się na problemy z płatnościami, niestety wzrósł. Tutaj bym chciała tak właśnie zacząć od tych ogólników, bo jest rekordowo wysoki na przestrzeni ostatnich 2 lat. Z tym, że charakterystyczne jest, niestety weszliśmy właśnie w ten czas, że ten czwarty kwartał, jeśli chodzi o te płatności, jest najgorszy gorszy. A już grudzień wyjątkowo. W tych naszych danych teraz widać, że szczególnie skarży się handel na swoich odbiorców. Szeroko pojęty, mówimy tutaj też oczywiście o hurtowym, no bo analizujemy firmy, które handlują z odroczonym terminem płatności, czyli takie, które dają komuś po prostu kredyt kupiecki. Nie mówimy tutaj o płatności z ręki do ręki. I handel się skarży na to, że to wygląda nie najlepiej. No ale ostatnio z tego, co widzimy w naszych rejestrach, no to niestety wygląda źle bardzo transport. W budownictwie też tradycyjnie nie jest dobrze. Szczególnie duża liczba firm z tej branży ma te problemy, bo też sama budowlanka jest bardzo licznym sektorem, jeśli chodzi o liczbę przedsiębiorstw. A jeśli chodzi o ten czwarty kwartał, to bądźmy szczerzy, to jest, co roku jest taka sytuacja, że coraz więcej firm ma problemy z płatnościami, prawda? Tak, to jest taki właśnie trudniejszy czas. Wiele firm chce pokazać lepsze wyniki, lepsze wskaźniki, na które patrzą później banki, ich właściciele, akcjonariusze i starają się zachować jak najwięcej gotówki w kasie, mieć największą relację zobowiązań do należności i zapasów. To pozwala im później lepiej się zaprezentować właśnie w oczach kredytodawców czy właścicieli. No a na tym cierpią ich dostawcy. Niektóre firmy, i to renomowane, również giełdowe, wprost mówią swoim dostawcom któregoś tam grudnia, że już od tego dnia to oni nie będą płacić. Sytuacja się dopiero normuje w styczniu i powoli wraca to do normy, no ale niestety wcale ta norma w Polsce nie jest pod względem płatności najlepsza, no bo w tych naszych danych wciąż permanentnie, bez względu na to, jak dobra jest koniunktura gospodarcza, około połowy przedsiębiorstw mówi, że ma doświadczenia z opóźnieniami płatności przekraczającymi 60 dni od terminu wyznaczonego. Także często to jest czekanie 3 miesiące na te pieniądze. Mówi o tym połowa firm, także to jest naprawdę bardzo dużo. No i też widzimy, że na przestrzeni ostatniego roku, który był dla gospodarki bardzo dobry, firm, które zaznały tutaj kontaktów z niesolidnym odbiorcą, przybyło, bo 90% firm mówi, że no niestety mieli takie sytuacje. Rok temu w czwartym kwartale mówiło w ten sposób 2/3. No i jak spytaliśmy tych, dlaczego, jakie są te opóźnienia, to no, można to uznać za optymistyczne, no ale też może to jest próba testowanie, tak, na początku, że przybyło tych opóźnień na 7-14 dni. Także ci, którzy wcześniej nie opóźniali, zaczynają tutaj robić takie przesunięcia w czasie tych płatności, nie za długie, no ale jednak nie wykluczone, że testują też tego swojego dostawcę. No i tutaj radzimy, by nie być biernym. Zdecydowanie nie można biernie czekać, bo nie zawsze to czekanie kończy się dobrze. Część przedsiębiorstw, 2/3 firmy mówi, że tak czekając, to zdarza im się, że w ogóle nie doczekają się płatności. No właśnie, też chciałem o to zapytać, czy to są zatory, które w końcu są realizowane, czy bywa? No niekoniecznie. Niekoniecznie. Dlatego tu przestrzegamy, że widać, że jeśli ktoś przeciągnie ponad 30 dni płatność, to jest 90% prawdopodobieństwo, że on nie zapłaci też po 2 miesiącach. No a później już zaczyna być takie około 10-15% prawdopodobieństwo, że wcale nie zapłaci. I 2/3 firmy, które z nami rozmawiały, mówią, że nie dostały tak średnio o czterech, co czwartej złotówki, tak? Z tego, co miało wpłynąć na konto. Także no to nie jest optymistyczne. I pokazuje, że warto być odważnym, zabiegać, przypominać, monitorować, sprawdzać tych kontrahentów, weryfikować też tych, bo tutaj kolejne takie zaskoczenie, najczęściej zawodzą ci, których znamy najdłużej. Przestają płacić firmy, z którymi mamy relacje ponad trzyletnie. Zazwyczaj, najczęściej się to zdarza. Widocznie do tych nowych przywiązujemy większą wagę, bardziej ich prześwietlamy, a później ta czujność spada i nie wychwytujemy jakiegoś trudnego momentu w sytuacji finansowej naszego odbiorcy. To jeszcze na koniec powiedzmy, my mówimy o dużych firmach, średnich czy tych małych? My analizujemy sytuację mikrofirm, małych i średnich. Tutaj dużych nie ma. I co ciekawe jeszcze, że te zatory wynikają między innymi z niepewności wynikającymi z prognoz dotyczących kondycji polskiej gospodarki, tak? Tak, no przedsiębiorcy jakoś pesymistycznie patrzą w przyszłość, ostatnio nimi czasy. Tutaj w takim indeksie, który opracowywanym przez Kerala Research, odsetek pesymistów, którzy widzą, że uważają, że się pogorszy, to jest 3 do 1, bo 36% uważa przedsiębiorców, że będzie gorzej, że i trudniej, a 11 tylko twierdzi, że będzie lepiej. Także no może to jest taki polski pesymizm wrodzony, oby się nie spełniło to czarnowictwo. No właśnie, musimy kończyć. A chciałem zachęcić, żebyśmy jednak się pokusili na coś optymistycznego na koniec. Pewnie w pierwszym kwartale będzie lepiej, bo to już właśnie ten odsetek, który przebił te 50%, może zejdzie z powrotem do 50% firm, które mają problemy z zatorami, no bo właśnie ze względów tej kreatywnej księgowości to może tyle. No i oby się rozliczyły te płatności, z którymi zwlekają dostawcy, odbiorcy, przepraszam, w grudniu. Moim i Państwa gościem dzisiaj w Trójce była pani Halina Kochalska, Big Info Monitor. Rozmawialiśmy o zatorach płatniczych. Wzrastają, ale może z nowym rokiem będzie lepiej. Miejmy nadzieję. Bardzo ważny projekt. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not foregoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. To drugi, po raku płuca. Nowotwór, z którym zmagają się mężczyźni. W 2025 roku może zaatakować nawet 22 tysiące osób. Takie są prognozy, ale można zmniejszyć liczbę zachorowań. Jak? No, trzeba regularnie wykonywać badania profilaktyczne, do czego zachęcają stowarzyszenia pacjentów. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Dudzińskiej pod tytułem Gladiator na telefon. O, na twórczym etapie jesteśmy. Bardzo twórczy. Dużo jeszcze pracy? No, jeszcze z godzinę i będziemy mieli komplet. Prezes stowarzyszenia Gladiator Tadeusz Włodarczyk. Na 120 osób. Każdy dostanie tak. Każdy dostanie. Natomiast w Warszawie na czwartego szykujemy 300 osób. Czyli dwa razy więcej roboty będzie. Oczywiście, też będą wyprawki takie. W aspekcie profilaktyki rola stowarzyszeń pacjenckich jest w tej chwili podstawowa czy dominująca. Dlaczego? Urolog, doktor nauk medycznych Roman Sosnowski. Nikt tak dobrze nie przekaże informacji, nie powie o doznaniach, o objawach, o tym, na co trzeba zwrócić uwagę, jak sam pacjent. Jest nawet takie twierdzenie po angielsku jak edukacja peer-to-peer. Oznacza to, że edukuje ten, kto doświadczył danego schorzenia, do tego, kto właśnie zachorował. Jeżeli wiemy, że poprzez współpracę ze stowarzyszeniami pacjenckimi ta świadomość zdrowotna będzie na właściwym poziomie, wydaje mi się, że to jest dobra, właściwa droga. Dlaczego Gladiator? Zaczynaliśmy w 2002 roku. Przypadkowo Janek Kwiecień wracał z Centrum Onkologii, był na 15-leciu Amazonek. Wracając, spotkał mnie, ja wychodziłem z garażu. Cześć, cześć, słuchaj, powołajmy klub mężczyzn z chorobą prostaty. Weszliśmy do garażu, wypiliśmy po 50 gram i ja zaproponowałem, że powinniśmy nazywać gladiatorzy. Dlaczego gladiatorzy? Zwalczali przeciwnika, patrzył na niego i szukał metody, żeby go pokonać. My też walczymy z przeciwnikiem, tylko nasz przeciwnik jest bardzo trudny, bo jest ukryty, podstępny. Także nawet nie wiadomo, że on się rozwija, a jednak... Czyli potrzebne są umiejętności gladiatorskie. Diagnostyka potrzebna jest. Diagnostyka wczesna. Cała urologia należy do naszych działań. Mężczyźni uważają siebie za takich twardzieli, macho, jednostki, których się choroby nie imają. To wynika z wielu przesłanek kulturowych. My traktujemy już nawet w wieku takim wczesnoszkolnym chłopaka jako twardziela, jako kogoś, kto się nie poddaje, zawsze idzie do przodu. W związku z tym te aspekty w życiu niezwiązane ze zdrowiem stają się priorytetami. Po drugie jest niedosyt informacji, że w szczególności współczesna urologia onkologiczna ma tak dużo do zaoferowania skutecznych metod diagnostycznych, ale przede wszystkim terapeutycznych, że rak nie równa się wyrok. Niektórzy mówią, a nie będę szukał w sobie choroby nowotworowej, bo jak znajdę raka prostaty, to po pierwsze będę miał jakąś ciężką diagnostykę, ciężkie leczenie, będę impotentem, za chwilę będą przerzuty do kości. Musimy pomyśleć tak, ja muszę zainwestować w siebie, w swoje zdrowie, aby choćby przez to, żeby być cały czas sprawny, móc realizować jako mężczyzna postawione przed sobą cele. Czyli na przykład być głową rodziny, ojcem, mężem, móc realizować swoją karierę zawodową, nawet osiągać sukcesy finansowe. I to udać się może poprzez tak zwaną wczesną diagnostykę. Czyli zanim występują objawy, zanim mamy do czynienia z przerzutami odległymi, potrafimy wykryć chorobę i potem skutecznie go leczyć. Czyli im wcześniej, tym lepiej. To się sprawdza jak najbardziej. Sukcesywnie się badałem i starałem się niczego nie przeoczyć. Zygmunt Wodzyński wygrał walkę z nowotworem. Byłem cały czas pod opieką urologa i poprosiłem o skierowanie na biopsję badanie, które pozwala określić stan gruczołu prostaty. Po 3 tygodniach, kiedy żona odebrała badania histopatologiczne, okazało się, że są nacieki rakowe. Według skali Gleasona określającej zaawansowanie choroby to jest 3 plus 3. Byłem oszołomiony, bo w naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że rak to wyrok. Trafiłem do Stowarzyszenia Gladiator i rozmawiałem kilkakrotnie z prezesem Włodarczykiem. zdążyliśmy zarejestrować dzięki infolinii telefonu zaufania prawie 7 tysięcy pacjentów z rodzinami. Wszędzie, w każdym województwie mamy ogromną listę nazwisk, telefonów. Dzisiaj nawet rozmawiałem z pacjentem, który zadzwonił, bo zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową prostaty. Pytanie z mojej strony jest zawsze, ile tam w biopsji wyszło w skali Gleasona, bo to jest bardzo istotne. Stopień złośliwości nowotworu od 1 do 10. Poniżej 6 albo 6 to jeszcze jest dobrze. Natomiast jeżeli jest powyżej, to już jest trudna sytuacja. Jeżeli jest propozycja radykalnej prostatektomii, bardzo często odradzam, żeby się nie dać za wcześnie pokroić, żeby rozważali możliwość innego zabiegu. Wybrałem metodę brachyterapii. Strzeliwuje się do gruczołu takie niewielkie igiełki jodu, które mają za zadanie zniszczyć raka w gruczole prostaty. Jeśli stan zdrowia pacjenta i stopień zaawansowania choroby pozwalają na zastosowanie tych metod, ja uważam, że to jest najlepsza metoda. Mamy w tej chwili nowoczesną radioterapię, tak zwana brachyterapia, mamy terapie ogniskowe, minimalnie inwazyjne. Mamy taki marker, jakim jest białko PSA i ono jest podwyższone w sytuacjach nieprawidłowości w prostacie. Wysoki wynik tego PSA zawsze świadczy o nowotworze? Właśnie nie. U niektórych chorych, szczególnie w starszym wieku, u których wykrywamy tę chorobę nieagresywną, raka niskiego ryzyka, mówimy tak: proszę pana, ma pan chorobę, która będzie panu towarzyszyć. My możemy ją monitorować, bardzo dokładnie sprawdzać, czy cały czas jest to rak niskiego ryzyka i nie podejmować na razie żadnego agresywnego leczenia. Dzięki biologii molekularnej, dzięki badaniom genetycznym i specjalnej analizie białek, które produkuje prostata, możemy zbliżyć się do takiego rozpoznania, czy mamy raka, który zagraża życiu. Takiego chorego na pewno musimy leczyć, czy mamy raka, który jest indolentny, czyli taki niemy klinicznie, nieagresywny, którego możemy bacznie obserwować. Na chwilę obecną, po 3,5 roku prawie, moje PSA wynosi 0,2, a po samym zabiegu we wrześniu, październiku 2015 ja miałem 10,8. Pilnuję, robię kontrolnie badania typu scyntygrafia kości, ponieważ rak daje przerzuty. Ja się tego obawiam i nawet jak nie mam skierowania, bo tak się zdarza, to robię to prywatnie za własne pieniądze, to jest koszt około 600 zł. Ale ja wtedy jestem spokojny. Od września 2015 roku minęło ponad 3 lata. Ja od ponad roku jestem wyleczony i cieszę się z tej swojej stanowczości i staram się nic nie przeoczyć. Zawsze była ze mną moja małżonka i niedługo, jak doczekamy, to w grudniu będzie 48 lat naszego małżeństwa. To uczucie przez lata cały czas w nas jest. Każdy pacjent, który do nas zadzwoni, zrzuca z siebie ciężar choroby. Słuchamy go do końca i staramy się pomagać, wskazać specjalistę, klinikę, całą ścieżkę, żeby można było sobie pomóc. W zależności od miejsca zamieszkania? Oczywiście, że tak. Stowarzyszenie Gladiator potrafiło sobie ułożyć stosunki ze wszystkimi klinikami na terenie Polski. I profesorowie, i specjaliści, lekarze, wszyscy chcą z nami współpracować. Gdziekolwiek jedziemy, tam mamy specjalistów. My zachęcamy mężczyzn już w chwili obecnej do zgłoszenia się do urologa około 40-45 roku życia na taką wczesną kontrolę. Dlaczego? Ta kontrola poprzez badanie, wywiad i m.in. oznaczenie białka PSA w surowicy krwi jest negatywna dla mężczyzny pod kątem ryzyka występowania raka, to szanse na to, że on zachoruje przez kolejne 4, 8 czy nawet więcej lat jest bliska zeru. Inaczej mówiąc, gdy mamy mężczyznę przebadanego w młodszym wieku, możemy spokojnie jakby nie myśleć o nowotworach w kolejnej nawet dekadzie. Nie będziemy zastępować Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra Zdrowia. My tylko edukujemy pacjentów i całe rodziny. Pracujemy już 16 lat. Przygotowujemy materiały do sympozjum, o którym pan prezes wspominał. Najbliższą sobotę jedziemy do Białegostoku. To jest identyfikator? Tak, dla każdego uczestnika będzie torba, w której będą materiały dotyczące raka prostaty i też identyfikator o sympozjum pod nazwą Współczesne wyzwania medyczne. Zaprzestanie całkowite palenia papierosów i zdecydowanie redukcja masy ciała, nadwagi i otyłości, a także wprowadzenie swojego kalendarza codziennego aktywności fizycznej. Pamiętajmy też, że zdrowe odżywianie się, zdrowe zachowanie jest również ochronne dla innych chorób nowotworowych z innych układów, ale też i dla chorób cywilizacyjnych, jak nadciśnienie, cukrzyca i tak dalej. Za jednym zamachem, dbając o prostatę, dbamy też o inne aspekty naszego życia. W kwartali to możemy jest, zajrzeć? Zawiera informacje z naszych sympozjów, seminariów, również streszczenia wykładów, wybitnych specjalistów medycyny urologiczno-onkologicznej. Panowie się tu spotykają, przygotowują wszystko. Materiały jadą najpierw samochodem naszym służbowym, także jak potem przychodzą uczestnicy, to żeby mieli już wszystko na miejscu i mogli tylko podpisać się na liście, odebrać komplet materiałów, iść na salę i słuchać wykładu. Ja prowadzę właśnie ten kwartalnik Gladiator już od 12 lat. Panie prezesie, pan się nie chwali, a to wszystko tu na ścianie widać pana pracę. Proszę bardzo, ile tych dyplomów jest? Te plakaty zapraszają pacjentów. Z programem sympozjum. Na plakacie jest rodzina. Trzy pokolenia chyba, czy ja dobrze widzę? Tak. Jaki pan miał zamysł? Mama, tata i syn. To jest rodzina. Co pan robi? Jaka jest pana rola? Zajmuję się informatyką, to znaczy komputerami, przesyłanie poczty i... Kontakt ze światem. Kontakt ze światem. Tak, ja nie jestem z zawodu informatykiem, jestem inżynierem elektrykiem. Prezes mówił o telefonach, a Władysław zajmuje się odpowiedzią na maile, listy i to też jest nasza działalność i tym się zajmuje Władysław. Pan całą noc ma włączony ten telefon? Niby od 8 rano do 20 jest, ale mamy przykłady, że pacjenci dzwonią w nocy i odbieramy te telefony. Nie wyłącza pan w nocy? Nie wyłączam. Dla pacjenta musimy być stale gotowi. Bierze pan na siebie wielką odpowiedzialność. No zawsze tak jest. Jeżeli się podejmujemy jakiejś pracy, musimy być odpowiedzialni. Jeżeli powiemy pacjentowi, że mu w czymś pomożemy, to musimy mu pomóc. Dzwoni do nas ktoś i mówi, proszę pana, niech pan chociaż raz w miesiącu do mnie zadzwoni, bo moje dzieci nawet nie mają czasu zadzwonić do mnie, bo muszą zarabiać, żeby kredyt spłacić. To jest rzeczywistość. Najbliższe sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie Gladiator odbędzie się pojutrze, w sobotę, w Białymstoku. Był to reportaż Ewy Dudzińskiej zatytułowany Gladiator na telefon. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Wirtuazeria, bluesrockowa ekspresja i żywiołowa improwizacja to esencja muzycznego przesłania grupy Czarny Pies. Podczas koncertu w ramach białostockiego festiwalu Jesień z bluesem artyści nawiążą do twórczości legendarnej grupy Krzak i charakterystycznych śląskich bluesów Jana Kyksa z Krzeka. Z zespołem Czarny Pies wystąpi czołowa polska wokalistka bluesowa Joanna Kaniewska. Transmisja koncertu wprost z białostockiego ośrodka kultury już dziś, tuż po 22. W audycji pierwszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black, ten Friday? Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne! Znaczy ciemne, no bo Black, co nie? To jasne, że w prawdziwy Black Friday, kupując ekspres automatyczny DeLonghi w zestawie z 3 kg kawy Schirmer, oszczędzasz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Nieludzko niskie ceny! Mediamarkt! Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Psst, chcesz mu pokazać, że Ci na nim zależy? Chciałabyś podarować mu idealny prezent? Zdradza Ci mój patent. Tankuję paliwo na Shell i odbieram kupony rabatowe na produkty Philips. Odkryj patent na udane prezenty. Przyjedź na Shell, zatankuj minimum 25 litrów paliwa i odbierz do 50% rabatu na produkty Philips. Promocja dostępna na wybranych stacjach dla uczestników programu Shell Club Smart do 27 stycznia 2019 roku lub do wyczerpania puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara.